او دغه او کې اټو بیان مخکې وشو په دې آیتونو کې الله تبارک وتعال د دوه جماعتونو تقسیم کوي د دوه جماعتونو بیان کوي یو هغه جماعت ته چې دیتا فرقه مذمومه وي دا د منافقانو جماعت ته او یو بل جماعت ته چې هغه ته فرقه ممدوحه وي دا د مؤمنانو جماعت ته دا هر یو جماعت ځان ځان لا کړو وړي چې کوم منافقان خلق دي معلومه را ده چې دا هغه منظور النظر اسباب د معاش د دنیاوی او د آخرت طرف ته دا غي انتفاض هم نوي سمره هم چې تدا سګوري نو دوی با د دنیا ضرورت او د دنیا اصول دی پسې لګي دي وی بهترین اصول بس تامخه تکي لیکن آخرت طرف تبا بالکل د دې څه توجه نوي د حضور صلی الله علیه وسلم د زمانی نه هم داس خلق ترو سره روان دي یو تنو اخنس بن شریق داغنمو دے پا حقیقت کی منافقو اخپل منافقت حقا پٹکڑو دے دخپل نم عبی بن شریق تے اخنس ور تذکروی چی خنس شوی لکی گی تختیدو تا او دے ہم دا بدر پر از باندے دا میدان نا تختیدلو دارنگی احد کی ہم دا دی سکارنامی خیل نوی دے بچے کل راغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسکا بکے ناستا دا فصاحت بلاغت خاوندو او داسے داسے خبری بے اکللی چی دا حق خبرو دا وجہ نبا حاضرین پا حیرانتیا او پا تعجب کشو او قسمی طور بے دا خبر اکولا چی زا تا سرا مین لرم اور پتا باندی زما کامل ایمان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبع داوی ظاهری خبره خون دغوا لیکن آپ الا دوی چکم حالاتو نا دا دا شر او دا فساد یو جڑوا چکر اگر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس نا قوتلو مسلمانانو باچرتا سفصلنو یا با دا حغی سارویو نا دا با دا خبل خباست اظہارو کو او حاغ ساروخ پی بے غسکڑی او دا غی حغ فصلنو دا مسلمانانو دا بے سزول دمرا بدترین کار ددو او مجلس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بچکل حاضر شو نو ډیر شیرین زبان او ډیر خواږه ژبه وا لکه بعض منافقان معلوم دي چې غیب هم دغه سي خواږه ژبه وي په ظاهر باندې به ته دوکشي او په حقیقت کې هغه وستا جانی دشمنان وي ستا خلاف په همیشه لپاره گئی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخري زمانہ کې دا سے خلق پراشی کہ حغی با دادین ذریعہ دا حصول دا دنیا گرزئی دادین با ذریعہ دا پار دا حصول دا دنیا گرزئی او دوی با ظاہرن توازو اور عاجزی کئی ستا پولان دی چکل راشی لاس پنامہ بئی دوی با اظہار دا توازو کئی کپڑے بے ہم دا سے اگستی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چہ دا کم گڑی مڑی دا دی گڑو بزو دی یعنی دا عجزای دا خکارکول دا پاربای دا غسیزون هم اغسطی وی دا دی جبی با دا چینه نزیاتی خوگی وی دم را خیستا خیستا خبری با کئی پا اعتبار دا ظاہر سر خوب داسی وکی با توازو اور عجزی هم وی خبری با هم در تا خوگی خوگی کئی اور دارنگی ظاہری لباس پر انداسی جوڑ کری چی آغا دلیل دا چاوی دا عجزای او دا توازو وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د داسې کسانو زړونه دا به د شرمخانو په شانې شرمخ په شان شرمخ څومره بدترین شی دی څه شی مخې ته پرېږدي څه هم چې مخې له راشي کوشش د دې خبرې کوي چې دغه څیزونه خوش لئ د دوی زړونه به دومره بدترین وي الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما د علم زما د حلم نه دا کسان غلطه فایده لي زما د دې صبر نه او زما د دې حلم نه دا خلک په دوکه کې پراته دي دی دومره زیات جرأت کئ زما د پخپل ذات باندې قسم وی الله تبارک وتعالی وی چې زبا په داسې خلکو باندې داسې فتنې راولېږم چې دی کی کوم خوخیار خلق تی هغه به حیران پاتې شي چې دا مصیبتونه او دا فتنې مونږ باندې د کوم ځای نه رالی خپله تاسو او مونږ وګورو نن د دې حدیث مصداق هم دغه امت ګرځېدلې دی چې ظاهري ډېر خواږه دي توازو او عاجزي کوي لیکن زونه ټول دی او بل نه وړي دي دي زونه کې دی او بل سره محبت نشتا هميشه لپاره هر سړی دا کوشش کوي نن سبا هم تک کوششونه د خلکو چې نور خلق پر ځان ته مایل کم ځان له جماعت جوړ کم دل ځان له جوړ کم لیکن پسل کې مکمل دی داغي خلاف ظاهري دا د منافقت هغه صفات دی هغه زمانه کې داسې کسان موجود وو اور دی زمانہ کې همدا موجود دي د بیان الله تبارک وتعالى کوي اور کله چې دوی ته ویل شي لکه تاسو را طریقه غلطه ده دا رویه مو ډیره زیاته غلطه ده تاسو د خپل پالیسي بدل کئ الله دا الله د رسول په نس باندې ګره تاسو ناکامه یې نبی امر ته څه کوي بیا کوم خبرو باندې دې لیکيږي دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي چې بیا حمیت اور د غیرت نشتا غیرت نشتا نه د پختو غیرت شتا نه د دین په حواله باندې غیرت شتا بے غیرت ای تمونګه غیرت وایو چلتا د نران او کار خو زمونږه اونشي خو بے ځای غلط مقاماتو کې باندې مونږه تاسو غیرت کو نو دغه غیرت بیا سبب د ګناه ګرځي د متکبر جوړ شي بیا خلکو باندې تجبر او ظلم کوي تکبر دا انسان کوي داغه بیان الله کوي بیا د دین رسول دی اول جماعت بیان کوي چاہی تا فرقہ ممدوحہ وی لکی گی حاق جماعت کسان دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی رسطان پیغمبر علیہ السلام دا حقی پیشن گویان ورکڑی دی چی دا سی کسان بوی دا کون کسان دی چی دی دا خپل بدن دا پا اللہ تبارک و تعالیٰ باندے خرس کی سودائی دا اللہ تبارک و تعالیٰ سرکڑی دا چی زمان جان اور مال اللہ دوار استاد پار قربان دی واقعات واضح دی چی اوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو سو تن صحابے کرام اغی اوزے تا اولی گل یا قدیر آدبان دی چی حقا قبائل و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا غلطا خبر اکڑا دھوکے ورکڑا ظاہری یو سووی او پزلکی دا غی بل سو بے سو معلمان زمان دا پار رولی گا من خلق اسلام تا تیاریو چی من تا دے اسلام تعلیمات را کی بعضی روایاتو کے رازی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابہ کرام دس لی گلیو عدی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن عدی دا دوی مشرو دی لی گلیو پا دی غرض باندی چی تاسو معلوماتو جائزہ و اخلے او معلومات تاسو کے چی دا کفار سطریقی دی زکا دی جاسوسی دا پارا دا سے منتخب و رخیار کسان لی گلی چی چی زمان دا دشمنان پا دی وقت سکار کئی پا ہر وقت دا حکومت زان دا لکسان دا سیوی چی کل دا صحابہ کرام لانل یو ځای ته ورسېدل نو دوی دا عجوه کجورې خوړې عجوه کجورې مدینې منورې کې شته کجوره وړه ده بازو کې اډوکې وي بازو کې نه وي خو دا ډېره بهترینه کجوره ده تاسو ته خپله معلومه ده بهترین عجوه ورته وایي نو یو ځای دی دغسې روان دي چېرته یو زنانه په غاړه باندې راله او د عجوې کجورې دا اډوکې ولیدلو نو په منډه منډه واپس مکې ته ورسېده چې دلته خو د نبی صلی الله علیه وسلم اصحاب راغلي دي زکه ما فلانی ځای کې اډوکی وکتل د کجورو چې هغه د عجوی کجوري اډوکې دي او عجوه ما سیوا د مدینه منورې نه بل ځای نشتا نو ګویا دا کسان راغلي دي هغه خپل سړی د مکه خبر کړو دی مکه ته نږدې و هغه ورپسې راووتل ګڼ کسان دي دا خو صرف لس کسان دي او هغه ډېر زیات ګڼ کسانو چې کله ووتل هغه هم دغسې پلونه معلومول آثار معلومول کې دغه کفار مکه دا ډېر بدو او دغه ډوکو مډوکو زه په زیاده ناس کنه چې دلته ناس ته کړی دا دلته خوراک کړی دی دلته داسې تیری دي خو خیر صحابه کرام دوی په خپل درک کې کړل اور ته نتاو شو یو طرف ته لس کسان دي اور بل طرف ته امانی مخلوق دي اغه ور پسې اسونو والا هم روتی دي او دغه سیم روتی دي 70 80 100 پورې کسانو دی راغلل صحابه کرام چې کله دوی دا مخصوصه کړو ویلې دل دا مسله خو مخې ته راغله دی بالکل جہاد ته تیار شو مقابله ته تیار شو دیو صحابی په حواله در خبر کوم دا عاصم بن عدی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته دی مشر مقرر کړو هغه خپل غشرا واغستل اور دی ته دا خبر او کړه چې تاسو ته معلومه را چې زفلان ما او داسې با کیږي قطعا موږ خپل ځان تاسو له درکو نه پس ور سره مقابله سخت وکړه ډیر کسان د هغه د غشو د لاندې رالل دا ډیر تیر انداز سړیو اور بیا یو دعا د خپل ځان لپاره غواړي چې الله ما خو تر اوسه ستا د دین لپاره مدافعات وکړو لګیا م جنگ کوم د صاحب نام قتم دوی سره جګړه شو دو نور صاحبون دي خو په آخر د دې ورځې کې خدای زما د بدن حفاظت وکړي زما د بدن حفاظت وکړي الله تبارک وتعالى سره د دې یو عهد چې خدای ما کله نه اسلام قبول کړی دی نه چرته به مشرک سړی باندې لاس داسې رانښتم او نه به د مشرک سړی لاس خپل ځان ته پرېږدم. دا ډېره ګرانه معاهده وه، قطعا به داسې نه کوم. په دې موقع باندې بیا وایي چې الله ما خو ستا د دین لپاره تر اوسه مدافعات وکړو، اوس راسره ظاهرا غشي خوم نشته، خو خدای زما د بدن حفاظت پوستکی دا ستا په ذمه دی. په حقیقت کې د بدر په موقع باندې یو سړی د ده د لاسه قتل شوی و، د هغې سړي مور هغه دا نظر کړی وایي به غلط نظرونه کول چې چا ماله د ده سر راړو د ده کپرۍ کې به زه شراب څکم، هغې نظر داسې کړی و. دې طرف ته ده دا دعا وغوښته، دا الله تبارک وتعالی د پاره قرباني کړې ده، الله به کله د کافر سړي لاس د ده جوسې ته پرېږدي، یا به یو کافره ښځه د ده په دې کپرۍ کې چېرته شراب وڅکي. دا خو لوی لوی حضرات دي چې کله دوی دغسې شهیدان شو، ما سوا د دوو کسان نه چې هغې ژوندي بوتله، یو حضرت خباب رضی الله تعالی عنه دی، یو بل صحابي دی زید ابن دسنه، د دوی نه علاوه دا نور صحابه کرام دلته شهیدان شو، دی هم پکې شهید شو. چې کله شهید شو او مکې ته خبر ورسېد چې فلانې هم شهید شوی دی، نو هلته کې د هغه ښځې په بنیاد دی بیا راغلی چې راشو اوس مونږه او د ده دا کپرۍ یو سو، ځکه دې باندې خو ډېرې زیاتې پیسې مونږ له هغې راکوي، او هغې یو نظر منلې دی، قسم یې کړی دی. نو دوی واپس راله د دې دپاره چې د حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه دا سر دی یو سي، لیکن هغه خو دعا کړې وه الله تبارک وتعالی قبوله کړې وه. دلته الله د هغې د حفاظت دپاره مچی په دې نمونه باندې مخلوق راولېږو، او هغه کسان یې وزغلل. دی ناست دغه دی پنځوس کسان دي چې یاره زه د شپې خو به دا مچی نه نو چې د شپې دا مچی چېرته لاړ شي نو مونږ به د دا سر رو. الله تبارک وتعالی باران وورو، د دې جوسه د هغه ځای نه هم اوچته شو، دا پنځوس تنه کافرانو وو اوړل، هغه جهنم ته ورسېدو. او د حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه لکه څنګه چې دعا د الله نه غوښتې وه، هغسې حفاظت وکړو، او کافرانو ته د ده بدن ور نه کړی شو، او نه کافرانو د ده په بدن باندې لاس وو. دا شای نزول راتلونکی آیت د دوی په باره کې دی، بعضې بزرګان وایي چې دا د حضرت عاصم ابن رضی الله تعالی عنه په باره کې دی چې الله تبارک وتعالی سره دوی څه معاهده کړې وه، هغه معاهده وعده دوی پوره کړه، اور الله تبارک وتعالی دوی سره داسې احسان وکړ. اور بعض وی دا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے، حضرت صہیب سے دروم نراغل مکہ کی آباد دے دی اُدی دی واقعات دی چول راتل، سلمان فارسی ولی دل تراغل دے، صہیب رومی ولی راغل دے، اغا پخر زبان خبر دا او چکلا ہجرت شو او دی مدینی منوری تا تن کافران نہ پرے خود کافران اور پسی پمن ڈرال جے قتن نہ تے چ دل تراغل دی ولات پر پھر اغل تا تر سشینو دا دومره مال دولت ته ځان سره مدینی مرورې ته وړي مونږ ته قتل نه پرېږدو، څه مال یې محفوظ کړیو. نو چې کله ده پسې کسان نه ورسېدو، دم مخ راواړو کېناست د سورلۍ نه کوز شو داس نه، او دا غشي چې دی که نه د هغه خلطې نه داسې ځان ته مخې ته وڅانډل، تورې هم برابر کړه، ورته وایي چې تاسو ته ښه دا معلومه ده چې زما نه زیات تیر انداز یو تن هم تاسو کې نشته، او زه د الله په ذات قسم کړم چې کم غشی هم زه ولم، صحیح نشانه به د هغې ستاسو زغلم، مانا تاسو خدا کی گئے نا. او دام تاس تا پتا دا چی ترسو پوری ما کی ساش تا غشی ختم شی نو دا تورا بزپا دے خول داسو باندی چلو، اور دا ټول کارون دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا پارا دا غی در زاد پارا دی دنیا دا پارا نشتا. او کتاسو صرف دا مال پا حوز باندی را اخلاص شی نو زد تاس تا پن مالو نخیمو زمالار پولاو خیزم و دینی منوری تزم ناغی چی سوچو کنو دا که خبرو چی او خودن یریدن دن یقینا نخطا کرد وی دو سر بانی سکو، او مال مسئلہ دا ویزا ٹکتا دا مالو منتا پرید او خپل مال منتا او خیر نو منگ بستا مال والو تزستا لار پرید وی فلانی فلانی زی که زمان سادر دے او فلانی زی که زمان مال دے، او دا غدی بس روان شسے باغی و تلار کلاو کر دے لار مدینی منوری ترست رسی مخ کی اللہ تبارک و تعالی ابتلا پیغمبر علیہ السلام تا اکڑا چه حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ د خپل ځان بیا وکړه د کافرانو سره چې څنګه دی ور مخامخ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي چې مبارک شه، ستا دا بیا الله قبول کړی دا، ستا دا سودا الله قبول کړی دا، ستا دا سودا الله قبول کړی دا. ابو مالک د پونیو و درې ځلې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي چې ګوره مال دې قربان کړ او دا ټول صرف اور صرف دا الله در زاده پاره. دا غی بیان الله تبارک و تعالی په دې دویمه آیت کې کوي، اور دا صحابه کرامو کې ډېر حضرات شته دی زمانه کې هم دا چشتا چې هغه مالی جانی قربانی دواړه د چا د پاره اور کوي، د دغه دین د پاره اور کوي. څومره څومره مخې ته داسې مسلې رالی، داسې شجاعت اور بہادری ښکاره کړه چې هغې ټوله دنیا کې ده که نه هغه هغه بوت د حیرانتیا خلک کی نسلی چې داسې داسې او کس او داسې داسې مقام تتل او دمر کافرانو ته مخ نه اخوا دی پا کېدل اوسم داسې صورتونه وخت وخت مثالونه دا زمونږ استاد سو مخ لرازي دا دی بیان کوي. درېم نمبر مسله دا ده چې حکم دا کیږي چې تاسو به مکمل نه مکمل په اسلام کې داخلي ته اسلام چې څومره احکام دي هغه احکام به تاسو خپل ځان کې راولې په هغه به عمل کوئ. اسلام صرف د دوه احکام نه محترم عبارت نه دي چې مزدار او جو زکات ته بس مونږه ځای ته رسیدو نه ده. اسلام څومره احکام دي هغه په هر لاین کې دي که په هر شعبه کې دي یاد ساتئ دا ټول احکام به مونږ عملي کوو نو مونږ به کاملان مسلمانان شو. لیکن نن مونږ کې ډیر زیات کمی دي. بعض اعمال داسې دي چې الله دې په مونږ باندې رحم وکړي ظاهر هغه مکمل ټکراو دي چا سره وي دي اسلام سره وي. بعض کارونو کې زموږ مخالفت د اسلام نه وي زموږ معاملات اسلامي طریقې سره نه وي اور دارنګي زموږ داسري ودونه اسلامي طریقې سره نه وي دارنګي زموږ نور کارونه دا اسلامي طریقې سره نه وي بلکې زموږ قوانين اسلامي طریقې سره نه وي. نور بلا پرېدا دا کوم قوانين چې موږ هغه باندې نن سبا فیصله کوو دا قوانين ټول اسلامي طریقې سره نه دي. د کوم قومونو قوانين دي موږ ځان لپاره منتخب کړی دي د دنیا فائدہ پکې ځان لټو چې دي کې د دنیا فائدہ شته او کنيشته که د دنیا فائدہ پکې وي خدا غ عدالت دروازې موږ ټکو او که د دنیا فائدہ پکې نه وي نو هغه طرف ته موږ ګورو هم نه. الله تبارک وتعالى حکم کوي چې اسلام کې مکمل داخل شي دا بنی چې بعض احکام تاسو د اسلام منئ او بعض احکام تاسو انکار کوئ. حقیقت کې شای نزول داو چې بعض صحابه کرام چې کوم اهل کتابو هغه مشرف اسلام شو ایمان وروړلو نو درې مسلې د هغه په شریعت کې وي. یو مسله تعظیم درج د قالی لکه مونږ چې تعظیم درج د جمعې کو. دویم نمبر دوخان او پی او دوخان او وخی دا باغی نه خوړلې دا دوه سیزونه هغه نه خوړل. او درېمه مسله داوا چې هغه تورات مخې ته الفاظو چونکې د هغې ورسره مخکې نه تعلق و نو د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض کړي چې حضرت ګوره د اوښانو دا غوښې خوړل یا پیسکل اسلام څه واجب کړي نه دي چې خامخا ته د اوښانو دا غوښې بخوري او ته به د اوښانو دا پیسکي واجب کړي خو نه دي که نه چې هر کله د دې وجوب یې نه دی کړی نو بیا که چېرته مونږ دغه سیزونه پرېږدو په خپل طبیعت باندې استعمال یې نه کړو یوې داوې. دویم نمبر ګوره د خالد رضی د بی عزتۍ خو اسلام حکم نه دی کړی چې خامخا تاسو د خالد رضی بی عزتۍ وکړئ بے حرمتی د دې او کې د دې نه کړي نو کوم د خالد رضی تعظیم کو نو د اسلام سره مخالفت خو بدی کې ناراضي کنه ځکه قران خدا نه دی ویلي چې خامخا تاسو د خالد رضی تعظیم کوئ خدای هم نه دی ویلي چې تاسو د خالد رضی بے حرمتی کوئ دا ته کې کوي نشتا نو کوم د تعظیم د خالد رضی کو نو مونته اجازه وشي. او درېم نمبر خبره دا ده لکه څنګه چې قران لوستې شي په دې منځونو او تهجد کې نو تورات هم کم اصلا آسماني کتاب دی مونږ ته دي اجازه د دې خبرې وکړې شي چې مونږ دا لولو. راغې قانون راي چې نه دا ول نه تر اخره پورې اوس د دې نه مخکې شریعت منسوخ د دې نه مخکې هغه کتاب منسوخ اوس نه هغه کتاب تلاوت جایز شو په دې اعتبار لکه تاسو چې وایې نه د هغې د معنی او اعتبار شته نه د شریعت موسوی سے اعتبار شته اوس شریعت محمدی دے د ناسخ د پار د ټول امتونو د چا د شریعتونو دے چې هغه شریعتونه دې سره ناسخ شل او دې کی کوم احکام دي هغه احکام باندې به اوس عمل وی اور د نورې مسلې به مخې ته راځي. نو سوچ تاسو کوي چې شریعت دومره پابندی کې خو دې چې دغه احکام چې مخ کې یو شریعت او یو قانون دی یو پیغمبر او پاغي باندې پابندی کې خو دا زماستا د احکام چې دا اوس کوم عائلی قوانین په مونږ باندې مرتب دي یا نور چیزونه مرتب دي شریعت په دې اجازه کوي چې ته دا وکړه چې دا هغه قانون چې هغه آسماني قانون خو چې دا قانون راغی هغه قانون منسوخ شوی نه اوس هغه چیزونه نشته نو دې اجازه مونږ ته چته گئی بس صفا فیصله کوي چې تاسو اسلام کې مکمل داخل شئ. دا چې دې کنه ټیکشتونه مکه ټیکشتونه چې بعض احکام منه او بعض احکام نه انکار کوي مکمل تاسو داخل شئ ورنه او ورځ راتلونکي دا چې په هغه ورځ باندې دا الله تبارک وتعالى بذات نفیس راتلل دی میدان د حشر ته چې څنګه دا غید شان سره مناسب ده ملائک پم چاپیر او لاړی هاته به کړی میدان د محشر کې به مونږ یو چاپیر به تنه ملائکی کو تختو داسې ملائکونه به کوم خوا تختو او بیا ملائکو ته چې حکم وشي چې وینځه شپېته شپېته زره په یو یو تن باندې نښتي داسې ورځ راتلونکي کې د فخر خپله ده الله وی کټول احکام منی هم او کنه منی نظام مخه له غرازی ته پوس په درنه کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس بعض خلقنا چدا حق فرقا دا منافقان دا من حق سوکی یعجبو کا چی خیلگی تا تا قولو خبری دوی جدی خبری تا تا خیلگی تعجب کے واقعی کیگی حیرانتیا کے واقعی کیگی دمرخ وگجبی او دمرخ فصاحت سر خبر کی او دا خبری چی کئی فی الحیات دنیا تبارا دا اسباب دا معاش دا دنیا کے دا دنیا امور کی جیتا خاند دا سے افلان دا سے افلان دا سے دا سے بدر تا بیانو کی چطب حیران ورطا پاتشی تعجب کی ورطا پاتشی خالص دا دی دا خبری دا صدا پاری دا جون دا دنیا دا پارا آخرت طرف دا دا التفات نوی بلکہ دا آخرت ندی یری گی دا آخرت ندی یرد او دا غیر پا بارا کی قطن خبرہ نکی او نہا کا طرف تا توجو کی اس کے سڑی تا تصور کے دا سے خبرو کی دا مرک پا بارا کی کہ بھائی مرک فراتون کے دے اور دین اکو خلاصے نشتا پتم چاہتا نشتا چرا مرک مومان سوخ رازی ناغا مخنے جواب کی چھ ززا زمان دا جن ہو تر تریخوا زخف و مزو کے خل جنتے رن او طرح تلا مرک خبری کئے دہی تتاسو کو رہ دایا رن تو دنیا دیر بیات مینی نو دہی ہم خیل لگی پتا باندے خبری دوئی فا خبری چھ کئی پسکی کئی فی اسباب معاش دنیا پا اسباب دا معاش دا دنیا کے علامہ بیضاوی دی کی تفسیر بیضاوی کے چھ خبری صرف اور صرف دا اسباب دا معاش دا دنیا دیر خوری خوری خبری کئی لیکن دا آخرت پا بارا کے دا خبر قابل التفات نوی دا آخرت بارا کے دا سے خبری نوی ویشہد اللہ او دے گواکی اللہ تعالی ویشہد اللہ قسم کئی پا اللہ باندے دا شہاد دوا زمانی چی گواکی یہ ہم او قسم کئی علامہ پہاغ محبت تاثرہ علامہ دا ما عبارت دا محبت نوی پہاغ مین اکول تاثرہ فی قلبی ہی فضل پلکے چی جی زما فضل کی تاثر دی رضیات مین دا او زما فضل کی تاثر محبت دے او صورت ہوئی دا سی خبری ورطا کیش چو واللہی انی بکا مؤمنن قسم پخدائی چو ما پتا ایمان نوڑے دے ولکا محبن و قسم پخدائی چو تاثر مینکن دا بدغ منافقان وی تاثر ماوی چو ظاہری خبر خدا غیر دیر وی دا سی خبری بلکی چو تاثر خبلا معلوم دا چنن پا خبو خبرو باندے بل سڑے زان تر آڑی او پا حقیقت کی دو تزر کے داخل خلاف خبری ناس دی دام دا سی شیر ویشد اللہ او گواکبی اللہ تعالی علامہ پا حق محبت باندے تاثر فی قلبی ہی چی قائم دے پزل دے کی چی زمان پزل کی تاثر دے رضیات امینہ دا او محبت دے وہو علی دل خسام اور حال داری چی دا سڑے سخت جگڑا لی ندوی لکی کی سخت ناکار ناکار جنگ کا ان کے جگڑا لی دے بغیر دے جنگ نے تاب بت شرم خو پدے ترخ کی جگڑ دی سلی دا بس او چڑاک وہی نے جگڑا کئی خلق تا نقصان دا سی دا چی جگڑا لی سڑے کل خکی دیشی ویزا تولا عنکا کل جستان واپس لاشی ستا مجلس کے خدا خبریو کی کو جستان پانا واپس لاشی دا سڑے پا نبی علیہ السلام زان سرکے ناو تو اسی نزدی پر زان سرکے ناو خبری دو دا سی کولی سعاف الارض گردی پا دیزمکر کے سعاف مانا دا مشا مشا فی الارض دیزمکر کے دا سی گردی خسر پارا لیفسد فی ها دیر پارا چی فساد کی پا دیزمکر کے پا قتل وغیر سرا او پا قطع دا رشتے سرا پلوی رشتے دا سی زنہ کٹ گئی اور فساد پا دیزمکر کی گئی ویوہلک الحرسا بلدی دا پارا چی دے حلاکی فصلنا دا مسلمانانو پسو زول سرا چی دا مسلمان فصل مخل ورشو و دور کی والنسلا اور دارنگی دے حلاکی حیوانات پا حلالو لسرا پا وحلو سرا خطوے میں دا خرونو اگئی بار گرزیدن لار خطوے والدہ سے خوصے پر غریبانان پر آتو نو گو رس دوم رسط نقصانی سڑے دے چی دا مسلمان ترقی نشیری دے چی مسلمان تا دا مال حلی آسل شر اور مسلمانو لی دا سی مخیقی کی لکنن سبا تاسو گو رے دا منافقان اگئی کل دا مسلمان ترقی کتیشی چی مسلمان دا دوم رسیزن اولی جمع کری دی نوری زمیشتا دی مسلمان اللہ دا انعامات اولی ورکلی دا دی نخلی اگستی تیشی زکا عزت اور زلت دوارا چوکر کون کلی اللہ عزت و مغور گئی زلت و مغور گئی چی دی اصلی اعتماد پا اللہ یہ خبر ہے اور چی اعتماد نہیں اخوزا تا خبر واللہ واللہ تبارک و تعالی لا يحب الفساد محبت پا مانا دا رضا سر دے نہ راضی کی گی دا فساد نہ فساد باندے اللہ تبارک و تعالی راضی کی گی نہ محبت ور سر نہ کئی یعنی اللہ راضی پا دے باندے نہ دے پنے کو اعمال اللہ راضی کی گی پناکار باندے نہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ کرے چوئے لے شدتا بطور نصیحت ور تسو کوئی چی اتق اللہ دا اللہ نو یری گا پا دے فساد اور پا دے حلاک دا افساد مکوا نقصانون مکوا او دا ساری محلا کوا چی دا ور تاوئی کنا کم کسان چلکا خدای نو یری گا دا تا کم کارونا کیا داولی دی دا سی مسئلی شروع کری دی اخذت العزت آماده کی دل را هغه غرور ده ده اخذت هو آماده کی دی سړی لرا العزت هغه غرور او تکبر ده دی سړی بل اسمه په گناه باندې ده کې غرور ده هغه غرور دو جن دی بیا آماده په گناه هو دا ولې دا خبر ده چې وکړه زین ته مرادا ده کې دنه خباثت موجود ده هغه خباثت دا انسان بیا په تکبر باندې په تجبر باندې په ظلم باندې په ناروا باندې کی آماده کی غیرت ورته ده پیش اخذته العزت آماده کی دلرا دغه عزت معنا فرد دکې دنه چې کوم غرور دی بل اسمه په گناه سره چې هغه تکبر ظلم او تجبر دی بس بیا ظلمونه کوي فحسبه الله وی کافی دی د پاره جهنم بل دوزخ سره کافی دی دوزخ ته ځي ولا بئس المهاد اور خامخا ناکار زید دا ناکار بیچونه د سود دا جهنم دا ډیر ناکار زید ښا دا خو دغه فرقه مضمومه بیانو د منافقانو بیانو او شکم مندو فرقه دا د مؤمنانو داغي بیان ومن الناس اور بعض خلقنا من حسودی یشری نفسه چې دا خرج کړي د ځان خپل شرا په معنا د بیع سره مرادي او شرا په معنا د غسطو سره مرادي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله د مؤمنان نه نفسونه مالونه غسطي جنت ول اور کوي نو دلته شرا په معنا د بیع سره چې مسلمان خپل ځان خرج کړي ګوره مسلمان دا خپل ځان خرج کړه په الله دار صدا الله دې خو بیا م الله وی زدا دې تاسو رہی الله ته ګوره سمرا مهربان ارسه را نواغسته جنت را که بیا م راته وی چې زدا ژوند هم استادې دا بدن هم استادې دا مال هم استادې ګورم چې ته بس کار کوي ګوره دار سم یو الله سره یو ځل دې به اکړې خو سره پاره دا ځان خرج کړي په الله باندې ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله د الله د رضا د حاصلولو د پاره د خپل جان مال هر څه چي دا په الله تبارک وتعالى باندې خرج کړي دا کوم صاحب کرام او حالات موري دل بیا یو صحابي دی یو صحابي زبير بن عوام رضی الله تعالی عنہ او حضرت مقداد بن اسود دا زبير بن عوام سے خدا سره معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د کوو خاوند زبير دی بیا دی ګری دی کنه دا عوام دی لګری دی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دیکھو سلائی که بخاری کی اگر دیر تاریخی اوبد حدیث دے تا تا سمیں چی دو کسانی نیسلیو پاگی کی دایو تن خرس کرو پاگا کسانو باندی چی دو امیو وجلو امیو دیر بدترین دشمن دو پیغمبر دا غزوی و صفوان اگر تیر پڑی رو پیسو بانی دی اگر سو جوندی تلیو دے کنو دی نیسلیو دا غلصو کسانو کی دی نیسلیو چی پاگی بانی مکہ کی خرس کرو دے نو خیر مخینا حر سو چیو یو موقع دا سوا چې د دې هغه خزه خپل بیان کوي چې زه د حضرت خبیب ته حیران یم چې دا سي د قیدی مانو لیدلې دا اوقات دا سي چې د په مزه د په لاس کې حالانکه تړلې غنچه ما د انګورو لیدلې وا او په دغه وخت کې د مکی په بازارونو کې د انګورو چې تمام نشانه نه یو موقع دا سي وا چې د خپل بدن د صفایې لپاره دا غینه چاړو غوښته او دغه چاړه د لاس کې وا د دغې زنانې یو معصوم بچی لاړ د پتان سره په پتون کې نو ناڅاپه د خزه چغې کړې اغه ورته وی چې موها مون مسلمانانی مون ظلم قتل نکېږي په دنیا د خدای ستادي بچی ته زګورم هم نه تفدی چې هغه مالات کې چاړه د بچي مثال دی به عدالت کې نه نه مون جماعت دا سره چې دا پچا باندې ظلم نه کوي چې کله غي بیا ال ته بوتلو دی ته وخت کوي چې کله ال ته بوتلو کنه دو رکعت رموز بخاری کې د تاریخي دې سره ہوتا حیران شي دو رکعت رموز دا غي سنت کړی دی چې کوم سره په داسې طریقه باندې مړکیږي مخکې دو رکعت نفل دیو کی دا غو ایجاب داسې طریقه راغلی دا بیا غي کافرانو ته مخ راوړل ته را تاسو یره د دینې چې ګنې تاسو به دا موږ دې لپاره کې چې مرنه ریږي ما په دار کاتو نو نور موږ کړو دې چې کله سلیه ته وخی جو نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره کوي چې اے الله سو خنشتا چې زما دا سلام پیغمبر علیه السلام ته ورسي ته اے الله ته خو رسونکې زما دا سلامې زما دا سلام پیغمبر علیه السلام ته ورسي دې په سلیه شهید شه سورجی پسولای دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل تن صحابه کرام ته سوچتا دا چې حضرت خبیب دا جگہ چې کنه دا جسرا کوزه کې دا سولین زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ حضرت مقلاب بن اسد سے دوړ تیار شو پاسونه باندې دا ډیر تیز سمز مریو لا چلان کا قران دا غی نه چاپی را ہاتا چول د دې سو کای کی چې سوک د لاشی او نس اور دغه ټیم کې هغه هندو دی وراله هغه لاش را پوس کخه په کلا روان تر حضرت زبیر صاحب دا راغس پاس را روان دي کافران چې وی شو وکتل نو ان ته غوې لاش نه چغې شو غزې په سر اخلاص شو یو موقع دا چې واچې هغه کې ته دا لاش وګرځو بیا حضرت زبیر صاحب وګرځو او کافرانو تر اتاش اور تر خدابو کچھ پی جنے ماتی دسو کم ززو بیر بنی آوا او دا مقداد بنی اسود دے منگوار دا اللہ زمریو تاس تخپل معلوماتی چې هر سمرا کسان تاسوی نطول و تس نسکو زمون مقابلہ تاسو نشے کوئے منگ تر بیسن دکت کا تین کے دا غزمت چی سنگ لاش دا حضرت حبیر زمکی تر سیدل زمکی نغالا لے دے دا تا بلیو لارز ہوئے لے کی بلیو لارز دا دا غجوسا زمکی انغالا لے دا دا هغه دوه کسان دي چې دومره لویه قرباني کړې چې د دې ځای نه ځا مکې ته چاپېره خونخوار درندگان دغه مړي نه پراتې دي او دا غي مست ورزور بیا لاش را کوزوا او دا هغه ځای نه راړه تاسو آسانه خبره خو نه ده الله وی و من الناس دا د دوی بیان د درې شای نزول د دې لپاره و من الناس بعض خلقنا من غسو فيه شری چې هغه خرج کړی